península ibérica y va a ser creada en Barcelona a partir del de en 2000 que estamos en Barcelona. Y cuando se va a crear no está en el Hack Lab y ahora que tengo un Hack Meeting en al costat, tiene la suerte de poder colaborar para que surgiera más, porque localmente siempre se está amistoso. Entonces, el Hack Meeting, que es una trubada entre gent activista, que es autogestionat y que se organiza principalmente desde los hackers. Para entender esta definició es necessita saber què és hacktivisme. Crec que alguns de vosaltres ho han de sentir parlar d'això. I hacker, hack, activista, activa, que pren acció en la vida política, per dir-ho d'alguna manera. Vale, hacktivistes són hackers que prenen aquesta decisió de ser actius en respecte a la situació política i intentar que la seva visió del món vagi cap avant, no? Entonces, accions d'aquest tipus que podeu haver sentit són les net strike. Coneixeu el que és una net strike? No. És un servidor quan tu vas a internet i demanes una pàgina, està en un servidor i la pàgina te l'envia, no? O sigui, tu fas demanes moltes voltes, molta gent demanen aquesta pàgina, tu fas que el petes l'ordenador perquè no pot intentar des més del que pot, no? O sigui, això és una tecnologia, una forma d'actuar dels activistes. També està el ciberzapatisme, crec que és una de les coses més conegudes, que no solament van fer per exemple net strike, sinó també van ser capaços de tornar-se el que seria mediactivisme, que van agafar i els seus comunicats, a les 2 hores, estaven repartits per tot el món, no? Llavors van dependre molt bé internet, també perquè col·laboraven amb hackers, i van aconseguir utilitzar l'eina per un moviment per primera volta en molt renom. Després hem copiat tots, com sempre s'ha fet en el coneixement, i adaptat. I hi ha més que n'ha fet, però sempre els que primer fan una cosa és que són normalment més eficaços a l'hora de fer-ho. No? També s'han fet ataques d'os, que ja és en programes per atirar màquines i coses més sofisticades. Sí, que són vosaltres. No sempre, perquè n'hi ha hackers, n'hi ha gent que ataque, pot n'hi haure hackers que no són hacktivistes i que ho facin per diners, per exemple. O també n'hi ha gent que són molt d'internet i no són hackers com avui en dia s'entén més o menys la paraula, que es podria fer tot un debat de què és hacker o no. No social... Hackers políticos. Lúdicos o económicos o adictos o egocéntricos o maniàtics de la seguretat. Mercenaris. Saps que mercenaris també. Sí, per a industrialment espiar s'utilitza a gent molt coneguda d'això. Però estos otros no se los llaman más bien crackers? Cracker és quan rebentes un programa, quan rebentes algo. Per això, per l'anglès, de crack, rebentar, ve d'ahí. Entonces, per exemple, tota la gent que és pirata de Windows, que té un programa que s'ha piratejat, és perquè un cracker ha rebentat aquest programa i gràcies a ell vosaltres podeu utilitzar-lo els que no utilitzem Linux en casa. Què és més bo, un hacker o un cracker? Tot depèn de lo que tu necessites. La vida és molt, no? Claro, o lo que tu vulguis de la vida. Per a un empresari de... jo què sé, per a Adobe, els crackers són lo pitjor. Una, això depèn. De totes menes, els hackers n'hi ha, l'ètica hacker, que és molt estricta i que a mi me pareix molt correcta i que jo intento seguir-la. I que intenta no fer mal, sinó demostrar errades i intentar solucionar-les també. Però si un banc, per exemple, un acte hacker menys polític que lo típic, és un hacker veu que un banc té un forat de seguretat i li avisa i li avisa i li avisa i no fa res, el hacker. Ara, aquest recordo del New York Times que va sortir i només sortir del web ella va parar. Va col·lapsar, no va poder treballar fins que va treballar. Va col·lapsar tant amb això que va parar continuament. Sí, jo penso que els especialistes de cada matèria són els que tenen que denunciar el que passa, els abusos que n'hi ha. Sí, sí. El que passa és que és una cosa molt subjectiva. Aquí és per casa seva i escolta, jo la fico per això i tiro la matèria. Però bueno, tot és subjectiu. El metge que veu que una farmacèutica fica una medicina que és dañina per la salut, també està denunciant i també és un hacker de la medicina, doncs. Si denuncia la multinacional. Bueno, i després, altres històries, pues ja a poc se va madurar la història i se va entrar més en tema legal, van entrar temes com la Free Software Foundation i també com traure llicències perquè tot, tot el bé comú s'està tornant copyright, perdó. I venga tot patents, entonces va sortir entre nosaltres un moviment molt fort intentant i aconseguint a través de llicències mantenir el que és el bé comú, perquè si no acabaríem que algú patentaria pues, a nosaltres, com sigui, a l'hora de pagar l'A, cada volta que utilitzes l'A tens que pagar, no? I això per al coneixement és molt dolent. Hi ha el tema de les patents, que clar, està sent perillós, això de la ayahuasca, no? Perquè no fa tant la ayahuasca i els indus van tindre que anar allí perquè ells no tenien que pagar de la valla per prendre la ayahuasca. Sí, sí, en la Índia... El tema de les patents és surrealista. Sí, sí, en la Índia han patentat arrossos que després han tingut que despatentar, perquè... Sí, però diguem, és la política de jo patento i si algú es queixa, doncs ja ho arreglarem. Però al principi... Sí, és la política de privatitzar. Quan més privatitzes, pues mira, més teu. És que utilitzi que el hacker normalment surt de, encara que després s'ha enriquit i s'ha mesclat, surt d'especialistes en seguretat de servidors i en especialistes de sistemes, servidors en internet i tal, no? Ah, s'ha apagat, s'ha acabat la pila. Perquè requereix nivell també tècnic. Sí, clar, clar. Entonces, la seguretat sempre ha sigut un problema molt important per als hackers. L'ha dedicat molt de temps i entonces ha dedicat temps per a que la gent puga navegar segura i que ningú sàpiga on tu vas a llegir què llegisses. Per exemple, entonces han fet eines per a que tu navegues i que la poli o el teu veí o jo què sé, o la teua companya puguen saber la teua vida si tu no vols. No? També pues, l'email també s'ha fet eines per a que l'email estigui encriptat i que ningú pugui xuclar el que tu no vols comunicar. No? I també pues, treballant cada volta més... Ah, sí, sí. Leyes, bueno, en leyes, això ja l'he dit abans, i cada volta s'han anat juntant més en el mediaactivisme. El hacktivisme s'ha anat juntant en el mediaactivisme, per exemple en Indymedia, també en l'exemple dels zapatistes i els hackers han anat desenvolupant eines per a aquest mediaactivisme sigui més fàcil per a la gent i més horitzontal. Cada volta s'estan fent més ràdios lliures en internet, per exemple, o ara un amic o un col·lega està fent una eina per a vídeo que, és molt, que ajudarà molt a horitzontalitzar i a que tinguem vídeo fet per nosaltres, com YouTube, però sense quedar-se en els drets. Perquè la gent utilitza YouTube tranquil·lament, tu quan puges a YouTube li dones que l'explotació comercial és seva. Cada retirada no sigui un vídeo... A part de tota la censura que n'hi ha. Clar, des de copyright a denúncies... Copyright, no? també després a poc a poc han anat entrant en l'app. En internet ja estava l'app, però diguem que ha sigut com políticament ens anem juntant, no? I mesclant, no? Entonces ara, per exemple, molt important ha sigut el Critical Art Ensemble, que per exemple en el Hack Meeting va vindre un d'ells a fer una xerrada sobre un robot que va pel carret i fa gràfics, per a manis, també s'han fet els robots per a defensar de la policia i coses així. Gràcies a la fàbrica de coses boniques han fet el robot manifestante que se manifesta per tu. Sí, sí, sí. La policia i ja ens escapem a casa i se faci d'ells. Sí, de fet ja és una resposta amb això de manera. Si els policies ja són quasi robots, entonces... Sí, però si el robot un cop fet, m'hi costa menys. Sí, sí. Bueno, i també en literatura pues, n'hi ha hagut molta literatura que ha sigut una mena de que el pensament de programació hacker ha entrat a través de la literatura, jo crec que a la filosofia. Ha sigut perquè jo crec que la pràctica de com ens organitzem en el software lliure és prou horitzontal, encara que n'hi ha responsables de coses. No? I això està demostrant que és possible treballar horitzontalment. I estem influint, o inclús en gent que treballa horitzontalment, quan ens veuen, torna a agafar espenta respecte a què és possible. Per exemple, els centres socials ocupats, després que passa el Hack Meeting, revisen, perquè veuen que ens d'una forma caòtica, però ens autoorganitzem, i les coses surten i tot el món surt en satisfacció. Més coses. Bueno, i m'he equivocat abans i el robot és de l'Institut for Applied Autonomy. Però el Critical Art Ensemble eren els que van col·laborar amb els zapatistes. Doncs van fer netes trajes i tot això. Bueno, pues... tot el Hack Meeting està organitzat principalment per Hack Labs. Entonces no sé si coneixeu el que és un Hack Lab, vos ho explico una mica. Sí, sí. Els Hack Labs, l'origen primer és per una banda l'ASTI en Holanda, que és un grup que treballa molt en tota aquesta temàtica que he estat explicant de hacktivisme, i per una altra banda en Itàlia, jo els noms ho sento, però no, i ara la vista pitjor. El Freaknet Media Lab, que després a partir d'Itàlia és on es comencen els Hack Meetings, i ASTI fa unes coses paregudes, i a nosaltres ens ha arribat més des d'Itàlia, llavors jo puc explicar millor la branca italiana que la del nord, encara que ara del Chaos Computer Club, que és un club superfamós de 2.000 persones en Alemanya, ara ha vingut a fer-ne el pànic, que us he dit en la presentació, que és el meu Hack Lab, ha vingut una noia i ens va fer una xerrada perquè nosaltres coneixem més el moviment hacktivista mediterrani i per a mi, per exemple, me resulta més difícil parlar del nòrdic, però és molt important també, no? Entonces, en Itàlia, els Hack Labs s'utilitzen en centres socials ocupats. Perquè tenen moltes afinitats, no? Des de l'autoorganització, l'assemblearisme, l'horizontalització, intentar solucionar tu mateix els problemes, coses així, no? Entonces, el primer Hack Lab que va ser a la península, ja us he dit que era Kernel Panic, era una gent de per aquí, per de l'estat, havia estat en els Hack Meetings italians i van decidir importar la història que va ser. El primer va ser a Barcelona i va ser... Indymedia? També, perquè este Indymedia i els Hack Meetings solen tindre relació. Perquè ahir, com abans he comentat, el hacktivisme, el activisme és un mismo. Sí, perquè d'alguna manera el hackmeeting de les naus, el de Barcelona del 2000, va provocar el començament, no? Sí, sí, sí. Del no de l'any i media d'aquí. I del... Sí, i és un exemple de conseqüència d'un hackmeeting. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, perquè com te trobes, a mi jo... O sigui, l'internet està molt bé, però després quan trobes a persones en al natural, entonces... al natural vull dir persona, no? Entonces entras ja en una complementació més important i després ja quan tornes una altra volta a internet és molt més fàcil perquè ara ja va entrar en el cafón i pots sentir a la gent, però abans era una mica més fred, no? Però sí, sí, és molt, i surten molts, sempre sortixen de hackmeeting, sortixen campanyes, el 5 i media sempre ens reunim per a pues, trobar-nos i elucubrar i compartir experiències. Sí. Perquè una de les intencions dels hack meetings és sempre fer un hack lab. Però també hi ha hack labs que sortixen per el seu compte. Entonces els hack meetings que hi ha hagut a l'estat són Barcelona, després l'EIOA en el País Basc, en Euskal Herria, després va ser MapHack en Madrid, després va ser en Iruña, després ha sigut a Sevilla, el penúltim va ser a Menorca i ara aquest ha sigut a Mataró. No? Una mica el... I cada un té una personalitat molt diferent, perquè per exemple el de Menorca va ser molt menut, perquè la gent no tenia la pasta per agafar l'avió tan fàcilment, i a més és en octubre, que no tens les rebaixes d'avions. El de Andalusia... Cada un tenia la seva... Podria passar-me hores en això. La de Madrid va ser molt metròpoli, el de Barcelona més menut perquè era el principi de tot. Quantes anys junta? En el de Madrid, que jo crec que haurà sigut el més fort, el dissabte de 2003, quan es va tardar. Va ser, però vam dir que era massa, saps? Perquè era, ja, això, com autogestiones... O sigui, com era... per a passar a una xerrada era... Però, bueno... Que és molt complicador. No, se fan... se fa un call for papers per a hack meeting, una crida a la participació, que enviem a llistes i a llocs coneguts, en IndieMedia també ho podem ficar, que és crida a que tu aportes el teu coneixement. Pot ser un taller, pot ser una xerrada, pot ser una taula redona, pot ser una performance, pot ser els teus vídeos, pot ser el que tu vulguis compartir i penses que és interessant. Que jo sàpiga, mai s'ha negat a cap xerrada, inclús nosaltres de broma diem que vinga Windows, ens lliurem una fotracà. O sigui, ara que vinga Windows, pot ser, sí, clar, ja. També una cosa comú que fem és fer una manifestació sempre, que nosaltres pràcticament ens sortim al carrer en actes públics, a poc els hack labs més, per exemple, fem el hacking in the streets, els hack labs, que és traure tots els ordenadors al carrer i fer el que fem habitualment i en ordenador, i ensenyem una mica de hardware, Linux, i fem dos o tres xerrades asseguts en el carrer. Install parties també? No? Clar, sí, install parties també fem. Sí, sí. Que és una trobada per instal·lar bàsicament. Sí, entonces d'una install party, jo la més divertida va ser la de Canelunto, que fèiem canelons mentre s'instal·lava el Ubuntu. I va ser genial, va ser molt divertit. Canelunto. Sí, sí, en Miller la va interessar. Però era una forma de mostrar que instal·lar, com al principi Linux era molt difícil. I me'n recordo quan vaig començar que jo, a mi me diuen que molt bé i jo políticament intentava i ara s'ha tornat molt més fàcil. Encara n'hi ha problemes d'aixòs que i este MP3, per què no me surt? La gravadora en l'ordenat que no me l'agafa. Però... Windows no té res. Per tant, un usuari estàndard es queda que t'agafa el telèfon i te'ls fangueja. Vull dir que sent un software car i comprat, té moltíssims usuaris. Oh, sí, no, és molt pitjor el sistema operatiu. Sí, sí, sí. No és greu que Linux tingui errors, perquè No, però no es tracta tant d'errors com de dificultat d'ús, que jo crec que ve que precisament ve d'aquest col·lectiu especialitzat. Llavors està fet una mica a mida del que coneix. I la gent que no coneixem tant, quan ens montem a Linux, cada cop menys, afortunadament, però dius, hòstia, de vegades hi ha coses que són difícils. No? Bueno, en defensa de Linux, sí, per favor. Hi ha que dir una cosa més bàsica, i és que mentre que Windows està customitzat, està fet a mida, amb tots els fabricants de hardware, té totes les especificacions tècniques de les dades, amb els altres casos he tingut que fer moltes vegades enginyeria inversa per veure com funciona, crear el driver corresponent, llavors cada vegada que s'instal·la el sistema operatiu és com si estiguessis reinventant l'ordinador. D'aquí ve la dificultat. Sí, sí. És a dir, no? I tu també pots construir el teu ordinador i si t'agrada, com a hobby, com perfecte, però si no... Quan fan hardware, sempre ho fan el driver, no? la màquina. Tens el sistema operatiu, un programa que comunica el sistema operatiu en el nou hardware. Pot ser una impressora, pot ser el pendrive, pot ser el ratolí, i entonces ese programa sempre el fan en Windows, i en Linux ara ja estem aconseguint que gent que construís hardware ho faci. Però si no, se tenia que fer el que ell diu, la enginyeria inversa. Això tens que tindre un nivell de coneixement. Vull dir que s'ha d'investigar sense col·laboració del fabricant. És molt difícil. I després tenim tots els elements, combinar-los per la configuració que tens tu, és a dir, que normalment cada ordinador és diferent, no? Pues aquest li ha posat aquesta tarja, aquest li ha fet això, aquest li ha fet això, i d'aquí ve la dificultat, o sigui, que s'ha de compilar el sistema operatiu per l'ordinador concret amb el que estàs treballant. El que té de bo és que si un ordinador ja té més d'un any, entonces pràcticament no té dificultat. Però si són que te l'acabes de comprar de fàbrica nou, te tens que assegurar, per exemple, n'hi ha marques com Acer o Dell, que ho fan tot compatible, te tens que assegurar, nosaltres, la gent que fem Linux, jo quan vaig abans de comprar hardware no vaig alegrement així, no, diu, mire, és compatible en Linux, i això està seguint també una pressió econòmica. Està etiquetat amb els sistemes portàtils? Bell te lo conta. Ah, bé, no hi ha la cosa que era de les especificacions de la màquina, no? Ah, no. Hi ha algun hardware que sí que en la caixa fica compatible en Macintosh, Windows i Linux. Però amb els discs hem de que estan espavilades els vídeos, no? Hi ha una presa a posar disc ràpidament, sigui legal o no, tot en sortim cada vegada més, perquè veuen que... Sí, però encara no hi ha hagut tenint una marca així, se n'ha parlat, per exemple, el Hewlett Packard ja de treure la sortida sí. Amb l'ordinador, amb el sistema operatiu. No, ja estan més començant, no. Marques en que el hardware ja està començant. Ara no m'he recordat de mirar perquè no pensava parlar d'això, però ja estàs començant a n'hi haure, igual que comença a n'hi haure hardware lliure com Arduino. I després hi ha una altra cosa que també hi ha que tenir en compte amb la defensa de Linux, és que normalment la gent que opta per Linux o que li agrada molt tafanejar, trastejar i tal, i llavors pren, encara que sigui la primera vegada que utilitza un programa, doncs, dona que se l'ha de conèixer, mentre que normalment qui està treballant amb Windows doncs és a l'Excel versió, no sé, 300.000, que han fet cursos... Però vull dir que també moltes vegades és aquesta passió, no?, per agafar l'ordinador i posar-se a fer coses que no fa valorar el dir, bueno, és que tu estàs fent servir aquest programa per primera vegada, no tens l'aprenentatge, el coneixement, mentre que amb l'altre has estat treballant X temps, no? Això és, normalment tampoc es tenen coses. Nosaltres diem que jo vull escriure un text, no vull cap programa. Bueno, clar, perquè tenim que passar pel tu. Si però bueno, ara instal·lar ja no és tan difícil, i crear un programa de text no és tan difícil. Jo sí que tinc dificultats pues, perquè entenc coses de vídeo, coses de foto, coses així més específiques. I de totes maneres, cal dir una cosa que encara és més general, és que em sembla que tota la gent d'aquí, almenys els que facin servir internet, estan farts d'utilitzar Linux, perquè els servidors Google mateix funciona utilitzant Linux. Vull dir que... Sí, sí. Tenim capacitat de tota l'estima, no? No, però jo que sé, abans, per exemple, ha sigut molt divertit, per a mi ha sigut molt divertit que en un quart d'hora entre tres persones hem de pres, jo no estic acostumada a fer presentacions, crec que se notarà prou. Sí, y yo no estaba acostumbrada a usar este programa en Linux, y entre él, David y yo, hemos hecho inteligencia colectiva y en 5 minutos, en 10 minutos, hemos empezado un programa. Y está funcionando. O sea, no es tan difícil. Es tener una mica la actitud de atreverte y de mirar tots els menús. Y eso también ve de gent, clar, si ya te ves al teu programa, al teu no sé qué, pues claro, es más cómodo, es mejor, pero también te prens menys. Porque yo estoy muy aliada a un altre programa, ¿no? 2 o 3 mesos, gent local que està en la llista, però nosaltres ens organitzem per llista, en internet, assembleàriament, i per el media wiki, coneixeu el que és un wiki, no? I ens organitzem per allí, i una setmana, 10 dies abans, bé, es comença a ploure gent. I entonces s'avança mogolló. I després, quan s'acaba el hack meeting, durant el hack meeting també, ens distribuïm totes les responsabilitats, fem parrilles de gent que s'encarrega, i fem tot menys la cuina. La cuina per a tanta gent seria impossible, i això ho pactem en un col·lectiu local que es queda en els beneficis naturalment d'això. Normalment és la persona del grup, el col·lectiu del centre social. En el cas de Mataró va ser... Mataró està tenint una onada repressiva molt gran. Us puc contar que omplir en una garrafa aigua d'una font són 300 euros de multa. De debò, jo és que vaig al·lucinar. Entonces, han fet... Són societes. Tenen una llei del civisme que va ser anterior a la de Barcelona, però que no l'havien aplicat fins ara. I ara, en tota, com Barcelona ha sortit i ja ha portat l'espenta, ara estan a saco. També 1.200 euros per una obra de teatre en el carrer, que critica els polítics. Per actor, 1.600 per actor, eren 5 persones. O sigui, una repressió molt forta. ¿Qué porcentaje de mujeres hay en los hack labs? Si tienes idea de... Cada un mes, por ejemplo, yo cuando vaig entrar en Kernel Panic, que había pasado por ahí una noia que era compañía de un chico que estaba por allí, y había pasado, pero no se consideraba parte del hack lab, Mercè Molís, no sé si la coneixeu, que es una periodista del País Digital, molt coneguda. Ella va dir, si no n'hi havia una dona, me costaria més. Entonces, al veure més dones entren. Dona més impressió entrar en un lloc per a una dona, i jo crec que per a un home al revés el mateix, on és tot homes i entra una dona, que ja quan n'hi havia dones entren més. Però realment en el software lliure fa falta molt... O sigui, el percentatge pot ser ara en un hack meeting d'un 15% o alguna cosa així, que és molt poc. Sí, però és el que n'hi ha. Jo penso que en carrers de tecnologia informàtica en general és on té de... n'hi ha menys, així com ara en medicina n'hi ha més dones que homes. Les enginyeries i aquesta idea informàtica encara... Usuaris sí que n'hi ha, però... Moltes vegades tenen una posició més, tenen més la xarxa. O sigui, ja cada home és més... No sé... Jo crec que és una mica educacional i també és el que te conté. Si els grups que treballen en tecnologia són tots nois, te dona una mica de tall. Pensen que si tu vas a lligar en volta de... O saps, n'hi ha una... Mentre que si ja n'hi ha 2 o 3, ja... Jo l'altre dia estava en una reunió de temes de salut i de biologia i el problema era que jo l'altre dia estava en una reunió de temes de salut i de biologia i el problema era tot el contrari, que els faltaven homes. Això és una cosa que s'anirà compensant, perquè això està arrencant i s'anirà... A nivell d'usuari, s'ha de 45-55. d'usuari. Ja, però és una mica com en el cotxe. Quantes dones saben arreglar el cotxe i quantes dones condueixen? Apassionats informàtics cuidets que això, no s'apassionen algunes però privadament està mitat mitat Bueno, a mi ja me queda poca cosa que contar i fiquem els àudios si voleu una miqueta algun del hack meeting que com vaig de temps una qüestió interessant, lo digo por comentar-se una mica ahora mismo el kernel panic, ¿qué actividades tiene? ¿Cómo se podría uno incorporar? Por ejemplo, en kernel panic ens reunim els divendres a partir de les 7. Els divendres a partir de les 7 en la Quimera, que està al carrer Verdi 28. Quan vas a Cinemes Verdi, tres portes més baix, fica dalt, la Quimera. I els divendres allà a partir de les 7 es comencem a arribar. I fem rotativament la gent de la Quimera, perquè Kernel Panic està dintre de Quimera, en Quimera n'hi ha més col·lectius. La Quimera fa un sopar vegà, cuinen que te cagues. De veritat, jo vegà no he menjat com aquesta gent. És gent que porta moltíssims anys. I ja han ensenyat a la gent, als hackers, una vegada, això és molt fàcil. Perquè n'hi havia una gent de les naus, perquè en el Pànic està en un centre social que va ser desallotjat fa 3 anys. Ara serà l'aniversari i després vam decidir anar com a associació cultural per intentar lluitar de la branca del moviment immobiliari a persones majors. I som la primera. Ha sigut el primer judici que s'ha guanyat en l'Ajuntament de Barcelona per moving a Patxen. Ha sigut una lluita molt forta. Sí, el que moving? El moving, una immobiliària que era solament creada per a aquest edifici. N'hi ha un verdi28.org que explica molt bé això i és molt fort. Entonces, està aquest dia que és de trobada, de tant en tant aquest dia fiquem una xerrada, per exemple abans comentava de la noia del Computer Klaus, pues farà una xerrada, i després ara estan els dimarts, se farà taller d'iniciació, ara la, en el hack meeting va passar que la gent de cuina, aquestes 20 persones de col·lectius de repressió, no podien assistir als tallers, perquè si tenies que cuinar per a 200, bueno, quasi 200 persones, no podies, tenies que tractar. Entonces, jo em vaig quedar més dies i vaig notar tantes ganes de dependre, vam anar de visita, que per ahir n'hi ha fotos d'això, a Kernel Panic a demanar un taller. Entonces, és el, no sé, el 18-19 de novembre, fem un taller a la fibra de Mataró, si algú vol vindre. Quina pàgina teniu a l'Ocells? Això, tenim Kernel Panic. Kernel Panic té, és kernelpanic.hacklabs.org, no? Sí. Que passa molt en Hacklabs, és la divisió social tècnic, gent molt social i gent tècnica que s'està treballant i que cada volta s'està... Bueno, depèn. Ha sigut un conflicte. A voltes funciona, a voltes no. Perquè n'hi ha gent que el que vol és que sigui simplement un ateneu d'investigació tècnica i construint, la veritat és que ja construint eines ja està seient social. I n'hi ha gent que necessita pues, que ja construeix per el seu treball i les eines en la quotidianitat i el que vol és també pues, sortir al carrer i fer accions. Sempre s'han fet accions directes, com és compartir el bueno, o pues, en el hack meeting la manifestació, pues, així, no. Més coses. Una altra que ha sigut una mica font de conflicte han sigut els calés, perquè nosaltres hem sortit de centre social i era tota autogestió, però nosaltres no hem escrit en cap lloc que és un hack lab. Entonces han començat a sortir també algun hack lab que ara ja està en un centre cívic i que demana subvenció, entonces és una mica estrany. També com nosaltres som molt autònoms, no va, ningú li dirà vés-te'n, no? però preferim que vinga i se mescle i al millor de la nostra experiència deprenga i canvie més de metodologia. O no, o nosaltres depenem d'ell. No, jo no me'l prenc perquè jo la gent la he conegut i és més per ignorància d'altres metodologies per atendre un espai. A més, cada un la seva circumstància vital, perquè aquí se pot ocupar, però potser en la ciutat d'ells estan... No, no ho sé. El tema dels col·legis, ha fet alguna cosa? Col·legis? Molta gent... És que jo he passat amb això també, que tenen Windows, Office i de la manera que... Nosaltres lluitem molt activament. És que és el que li facilita, és que ningú li facilita el govern. No, i també que Windows paga als polítics per a que estiga Windows. Extremadura és molt interessant a l'estat i s'està contagiant. Catalunya és flor-reàcia, eh? Sí. Ahir n'hi ha pena per mig. I això que diuen, no? Les persones de comunicació diuen que aquí és superlliure i tal. Sí, no, diuen que la Generalitat és superlliure, però costa, costa molt jo. Ah, clar, nosaltres netegem hackers, però netegem el quart de bany. Sí, sí, enguany ha sigut perfecte, l'any passat... Això està bé. Mira, els hackers, aquells tres són super hackers, super, super, eh? Ja que se li està més net en casa. Aquí, en Mataró teníem... Mataró, l'Ajuntament, la forma d'ofegar els centres socials és tallar aigua i llum. Sí. La llum ha sigut una cosa, bueno, no puc dir com està feta, però ha sigut artesanal, dissimulat, la que no es veja. I l'aigua ha sigut, jo vull fer un how-to, o sea, un tutorial per l'obra que han fet, o sea, de la nau, per a mirar, o sea, això per a naturalment per als vàters. Hem fet una altra cosa, una altra aigua per a beure, dutxar-se, i tal, no? Però el treball és allí al fons, el blanc, són uns containers, això, on recollim l'aigua de la pluja. I per sort en aquesta època de l'any, però... Perquè si no, si fem en agost, no... Es va haver sigut un problema. Potser hem d'anar més fred després de l'Ajuntament per què? Ha sigut un hacker de la fontaneria, total, eh? Però és de lo que més temps hem gastat. Sí, sí. Després, per exemple, ara una mica les imatges, esto es la fibra per fora, tenen hort urbà. Entonces jo estava fora i vaig veure què passaven i me vaig anar darrere dels veïns a fotografiar. A veure que, perquè són veïns, ocupes, però no assemblearis, ara les estem ensenyant assemblea. Però els dos huelets, ahí... Estos tenen gallines, és una passada. Ahí és l'op. Jo com anava correguent les fotos mogutes, però se veu. Este és l'op. I això és un tros, és enorme, eh? Tot ocupa. Però de vuelos i de vuelos, però i de gent, molt interessant l'experiència. Això diria, això, que la mitja presenta? Han fet permuta, això en l'Ajuntament, ara voldran desallotjar. Ja anuncio en molta fila. Estos són guisantes, per a qui no sàpiga, això són guisantes. Taller, este és l'or de la cupa i l'home que me va regalar aquesta... perquè l'havia fet una fotografia i ja, o sigui, gent supergenerosa, molt fàcil. Esto es pues, lo que vaig muntar per allí en teles per a dividir els espais perquè era una nau enorme, entonces necessitàvem pues, dividir. Aquí és una sèrie de malabars perquè a mi me'n recordava molt a les naus perquè era la mescla de hackers i gent de teatre i fira i malabars.